Welkom bij IT-bende 26 van 30 oktober 2009. Deze keer geld voor content. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij de IT-bende nummer 26. In de box hangen Sally Kilic, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broerse. Redelijk veel nieuws. Echt het triestste nieuws wat ik nu gezien heb is dat GeoCities omgelegd is. Ik weet niet of ik de enige ben die ooit een GeoCities pagina had. Nee hoor. Ik heb geen GeoCities gehad, maar ik ben er wel heel erg bekend mee. Ik ben daarmee opgegroeid. Zeggen, wie had er nou niet een GeoCities pagina? Nou, ik ben wel vergeten in welke stad ik woonde, maar... Toen had je steden inderdaad. Ja, en dorpen en zo, en je kon allemaal... het was eigenlijk een soort MySpace voorloper. Je hebt nu natuurlijk MySpace wat langzaam aan het uitsterven is. Maar je had vroeger natuurlijk... Eigenlijk is het gewoon een opvolger. MySpace is gewoon eigenlijk een soort opvolger van GeoCities. Iedereen had daar zijn space... Ja, maar het was weer wel net iets meer website van iedereen heeft zijn eigen website. Ja, iedereen moest zelf HTML-code en zo. Je kon echt van alles doen. En later dus met MySpace was meer een succes omdat je niks hoeft te doen en alleen maar wat dingetjes hoeft aan te klikken. En dan had je een mooie pagina. Een mooi paginaatje. En ja, maar nu heeft Yahoo, de huidige eigenaar van GeoCities, die heeft de stekker er deze week uitgetrokken. Dus hij is eindelijk niet meer. Maar dat hadden ze al aangekondigd, begreep ik, dat ze eruit ging gooien. Ja, inderdaad, lijkt me. Als je inderdaad de nog steeds trouw GeoCities fan bent, dan komt trouwens nooit meer in zoekresultaten. Had Google een anti-beleid daarop gezet of zo? Ik heb in de afgelopen jaar volgens mij nooit een GeoCities tegengekomen in één zoekopdracht. Ja, dat is nog waar ook. Ja. Je zegt eindelijk, ben je blij dat het weg is? Nee, ik vond het eigenlijk wel grappig dat GeoCities, maar dit is al zo ver weg. Het is inderdaad 10 jaar geleden of zo was het natuurlijk geweldig. Maar het is nu niet meer interessant om dat te hebben. Ten eerste, wat ga je natuurlijk liever een WordPress-blog of zo opzetten? Oh, ja, iets moderners. GeoCities was natuurlijk wel heel erg charmant voor... de technische consument. Want eigenlijk, ik denk in de periode daarvoor werd internet gedomineerd door technische lui. Mensen die gewoon wisten hoe ze met elektronica moesten omgaan. En GeoCities was de eerste gratis manier om een beetje HTML te leren coderen en een websiteje te maken. En die website kon je dan aan andere mensen laten zien. Het was echt een voorloper voor mij wat dat betreft. Ja, dat was het zeker. Dat was ook interessant. Het had ook gewoon alle developers die hebben dat uitgetest en zo. Dat had echt wel een leuke... In die tijd was het gewoon echt iets nieuws. Mm-hmm. Maar goed. Ja, en hoe je ook nog jaren daarna inderdaad op Google dan op een GeoCities website terecht kwam. En dat die plaatjes het alweer niet meer deden. Of dat de informatie die erop stond echt bagger was. Ja, dat was een poos geleden, maar nu ik erover nadenk, nu ik dit bericht zag, kan ik me niet herinneren dat ik de afgelopen 2-3 jaar ooit op een GeoCities pagina ben geweest. Dus misschien niet was bewust. Wat? Niet bewust in ieder geval. Nee, niet bewust. Nee, niet gezien. Valt er nu iemand uit? Of logt er nu iemand in? Er valt nu iemand uit. Ik denk dat we Sally's kwijt zijn. Kijken of de live verbinding loopt nog. Dus de live verbinding is niet uitgevallen. Sali valt even uit. Ja, maar Sala is erbij. Oh, het is een soort komen en gaan. Sali valt net uit de box en jij komt ervoor terug. Nou, het is altijd goed. We hadden het net over GeoCities. Ik weet niet of jij dat ook ooit dat nog... Dat is opgedoekt, hè? Ja, ja. Dat is toch monumentaal techniek. Wij hadden tenminste allemaal een GeoCities pagina. Tenminste, Sali en ik hadden een GeoCities pagina. En Bart die... Maar wat deed GeoCities, liggen ze uit? Zitten we al in de box of niet? Ja, ja, we zitten al in de box. Oké, wat is GeoCities? Ja, GeoCities was een soort MySpace voorloper, waar je dus met HTML-code en echt moest je echt technisch zijn, kon je jezelf een pagina toekennen in een bepaalde stad. En ja, dan, ik herinner me het meer als een aanbieder van gratis webhosting, waar je website kon parkeren. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik nooit een GeoCities heb gehad. Dat ik in het begin geen kaas van had gegeven en ook helemaal niet geïnteresseerd was in HTML-code. Maar ik ben er natuurlijk wel heel veel geweest, omdat er in dat tijd heel veel informatie te vinden was over van allerhande dingen. Over mensen die actief met een spel bezig waren, die dan tips en zo gaven. Ja, het was echt een voorloper van het MySpace idee. En iedereen had daar zijn pagina. En het is langzaam uitgestorven, omdat ja, ten eerste moet de grote massa die wil natuurlijk geen HTML coderen. En MySpace en WordPress en dat soort. Hi. Ja, dit was Sali weer terug. Ja. Ja, ik ben weer terug inderdaad. Luc is onder jij viel weg en Luc kwam ervoor terug. Dus we zijn lekker aan het goochelen. Ja, dus maar GeoCities, dat is dus nu einde verhaal. En het is ook eigenlijk gewoon ouderwets. Het is gewoon... Ja, maar is er nou niet een reden waarom dat soort dingen historisch hebben? We hebben in Amerika bijvoorbeeld de WEL, hè? Dat was het begin van de bulletin boards. Ja, ik zou om historische redenen dat ding bijna als een soort museum in internet zou willen bewaren. Omdat dat, ja, dat was toch wat. Ja, ik vond dit ook wel. Gedaan op GeoCities. Ze hebben de Internet Archive heeft volgens mij aangeboden om de meest bezochte GeoCities pagina's in ieder geval te bewaren. Ja, ja. En dat zijn er wel echt een paar honderdduizend volgens mij die ze gaan bewaren. Ja, wat doe je met al die oude spullen? Ik kom hier geregeld. Ik heb natuurlijk vanaf 1982 bladen gemaakt. Dus ik heb bakken met foto's. En ik heb foto's waarvan ik weet dat niemand ze meer heeft. Ook niet meer op het internet te vinden. Ik bedoel, Commodore, de VIC 10, de VIC 20, allemaal dat soort dingen. Wat doe je met die dingen? Ik heb natuurlijk de neiging om het weg te gooien. Iedereen heeft de neiging om het weg te gooien. Maar moet er niet ook in Nederland meer gedaan worden aan musea voor dat soort dingen? En dan ook de virtuele spullen. Dus niet alleen de hardware, maar de software, wat er allemaal was, ergens wegzetten. Want in Amerika heb je dus wat amateurs. In Boston zit er zo'n computermuseum. En er is Bruce Damer, een vriend van me, die heeft in Silicon Valley, daar heeft hij een soort museum waar hij dan nog zo'n oude, echt de eerste Apple heeft en zo. Maar eigenlijk is het jammer, want het zijn historische dingen. GeoCities ook dus. Ja, een digitale databank voor oude data zou eigenlijk wel heel grappig zijn. Ja, een museum. Gewoon een ja, we hebben overal musea voor. Waarom daarvoor niet? Die Plasterk die doet wel heel wild met zijn cultuur. Maar laat hij daar nou het geld voor uitgeven. Om te zorgen dat er in Nederland een adequaat virtueel historisch archief is. In Op Meer staat nog een heel groot museumgebouw wat bijna af is. Oh. Van onze vriend Dirk. Maar misschien kunnen we die inrichten. Ja, ja. Ja, ik dacht, ik koop dat nog, de Sala-bank. ik had nooit begrepen dat DSB Dirk Scheringa bank is. Nee, dat had ik wel gevolgd. Het is wel een ego-ding. Sorry? Het is wel een ego-ding. Dat museum. Nee, ja, die bank. Gaat. Oh, ja, die bank, ja. Maar dat museumpand is ook gigantisch. Ik kom er af en toe langs. Goed, maar we dwalen even af naar... Nu we het over geld hebben. Wat me opviel is dat van de week de beurs even naar de 302, 303 is gezakt. vond ik toch wel, we hebben allemaal zitten wachten eigenlijk in september dat het een keer mis zou gaan. En nu kwam er dus even een behoorlijke dip. En ik kan daar eigenlijk geen in de markt weinig aanleiding voor vinden. Nee, dat is, juist de cijfers in Amerika zijn goed. Microsoft gaat heel super. Apple gaat geweldig. De tech-branche gaat helemaal geweldig. Maar ja, je weet natuurlijk niet welke andere branches, zoals de bank, wezen of andere branches, dat negatief beïnvloeden. Nou, het midden- en kleinbedrijf is natuurlijk heel nog steeds erg in de problemen. Je ziet overal dat de bazen zelf maar aan het werk gaan. Ik heb dat op een gegeven moment geanalyseerd voor mijn beurs, de Dealer Infodag. Op een gegeven moment, we kregen echt 30% minder bezoekers. En hoe kwam dat? Omdat onze klanten zijn allemaal eenpitters en mom-and-pop shops. Waar de baas nu zelf in mee moet werken. En kijk maar eens om je heen in de frietzaakjes en de bakkerijtjes en zo. De baas zit er weer zelf bij. Misschien helemaal niet slecht hoor. Maar toch wel een trend dat het dus niet goed gaat. Dat we nog lang niet terug zijn bij die oude situatie van een paar jaar geleden. Nou ja, op dit moment met de komst van Windows 7 en is misschien korte duur, maar het lijkt in de computerbranche in ieder geval mega druk te zijn. In ieder geval. Denk je werkelijk dat het aan Windows 7 ligt? Ik heb geen idee. Het is wel zo dat een groot deel van de mensen gewoon gewacht hebben natuurlijk met het aanschaffen van deze zomer van computers. Ja, dus er zit een prop in de markt. Maar volgens Canalys, die heeft net een onderzoek gedaan, die zeggen, vanaf eigenlijk augustus, de zomer is minder dip geweest dan gebruikelijk. En vanaf augustus, september is er heel aardig verkocht. Boven verwachting eigenlijk. De zakelijke markt is geloof ik een paar procent teruggelopen. Maar in West-Europa had de consument 15% meer pc's gekocht. Tegen welke prijs is dan weer even de vraag? Ja, inderdaad. De netbooks kan je natuurlijk al snel meetellen met een. Ja, en dat is de cannibalisering waar iedereen zich druk over maakt. Van de week was Ottolini van Intel daar weer over bezig. Men pleit dus eigenlijk voor wat zwaardere notebooks. Of zeggen ze, laat die notebooks die nu zeg maar geen Atom hebben, maar een zwaardere processor. Die wil men nu allemaal eigenlijk met dual core gaan uitrusten. Dan praat je over een prijsniveau van 600, 500 euro. Stevige dingetjes die heel dun gemaakt worden en ook energiezuinig, want dat is natuurlijk het probleem. Als je een zwaardere processor hebt, dan moet je ook meer stroom gebruiken. En Ottolini die pleit eigenlijk voor het feit dat we moeten weg van die netbooks. Hij geeft toe dat ze daar echt veel in verkocht hebben, maar ze willen weg. De hele branche zegt, het was geen goed idee van Acer en Asus. Ze hebben natuurlijk een nieuwe gebruiksgroep misschien binnengebracht, maar er is ook zeker sprake van cannibalisering. De gemiddelde prijs per levering, per pc, is aanzienlijk omlaag gegaan. Ja, dat is zo'n zonder meer een feit. En ook de verwachting, als je dus een notebook verkoopt van 1200 euro, dan ben je bizar bezig. Dat is tegenwoordig de trend natuurlijk. En terwijl voor een echt goed snel notebook dat toch nog steeds de prijs is. Ja, maar we hebben dus de handel in zekere zin gekannibaliseerd, kapot gemaakt, hoe je het maar noemen wilt. En nu doen ze dus hun best. Hè? En Asus en Acer hebben dan ook beterschap beloofd. En Microsoft heeft via Windows 7 daar toch een beetje invloed op gehad. Want ze hebben dus geprobeerd om die specificatie wat op te trekken. Er is wel een Windows 7 starter, maar die is dan een beetje beperkt. En dat is alleen een OEM-product. Men wil de grote leveranciers te overhalen om wat hoger in de markt te gaan zitten. En misschien lukt dat. Ja, ik denk eerlijk gezegd van niet. Maar ik denk dat Ik heb net een analyse gemaakt voor het blad van de kopersgroepen. Wat is er eigenlijk gebeurd met de verhouding tussen utility-kopers en modekopers? Hè, zodat die twee groepen nemen. Er is een derde groep, die kunnen we dan noemen de niet-kopers. De consumenten die weggevallen zijn, dat zijn de mensen met een uitkering, mensen die werkloos zijn geworden. Dat is een groeiende groep van zeg maar nu toch 11-12% van alle mensen koopt eigenlijk helemaal niks. Maar je ziet een behoorlijke verschuiving van modieus naar utility. En dat zijn de mensen die netbooks kopen of in ieder geval niet meer weglopen van een paramoeren kleurtje met de drie diamantjes bovenop een notebook. Ja. Maar Sali, jij koopt dan een Apple, maar dat is weer een heel andere prijsstelling natuurlijk. Dan praat je juist over gewoon bijna meer uitgeven dan nodig. Nou ja, ik weet dat dus niet, want de meeste Apple-gebruikers die ik ken, die hebben sowieso nauwelijks last van computers die kapot gaan. Het updaten van de hardware is ook minder vaak nodig. En je krijgt gewoon een goede machine en ik vind dat ook wel wat geld waard eigenlijk. Ja, maar in Amerika zijn dus grote retailers die dus zeggen, wij leveren u een desktop, een laptop, een notebook, een mobieltje en nog een mp3-speler. Alles voor de prijs die u nu betaalt voor één Air Mac. Ja? Als reclamecampagne. Ja, nee, maar dat prijsniveau is natuurlijk inderdaad, je betaalt denk ik fors voor een deel voor de design en het logootje van Apple. Ja. Kijk, Apple heeft wel 35% meer laptops verkocht, maar dat is eigenlijk met de markt mee en met die trend naar dun niet zo verwonderlijk. Ze hebben ook een behoorlijk wat minder desktopmachines verkocht en de iPhone is over de top heen. Dat wil zeggen, de groei begint af te nemen. Er was nog 7% groei de afgelopen kwartaal en dat klinkt nog heel aardig. En men hoopt natuurlijk dat de komende kerstseizoen dat echt een topper wordt, die iPhone, die 3GS. Maar de commentaren in de pers zijn van ja, het ding is eigenlijk toe aan een major upgrade. Er moet iets nieuws komen. Maar wacht eens even. Om even nog door te gaan over die iPhone en dat die over de top is. Ik zie ook dat heb je gelezen dat Apple een heleboel luchtverkeersruimte heeft gereserveerd, omdat ze vlak voor de kerst nog een apparaat uit gaan brengen? Oh, dat zou daarop duiden. Heel vaak, zeg maar de goed ingevoerde journalisten, die weten dingen, maar die kunnen dat niet zeggen. Maar die gaan dan zeg maar al naar de gevolgen kijken. Van als Apple met iets anders zou komen, dan zou die iPhone natuurlijk. Ik denk wel dat de iPhone de topper wordt van het seizoen. Want ja, of het Apple nou lukt om nog iets nieuws in de markt te zetten. Het is wel een heel kort dag hoor, om dat allemaal weer te bevoorraden en de wereld gek te maken. Nou ja, ze hebben, er is een man, ik weet niet, het was een man van logistiek of zo, en die heeft een beetje zijn mond voorbij gepraat in een interviewprogramma. En het ziet er naar uit dat die tablet van Apple, waar al heel erg lang naar uitgekeken wordt, dat die in december zo'n beetje verspreid gaat worden naar alle winkels en dat die tegen kerst te koop is. En dat kan nog. Dat kan in de States wel waarschijnlijk, ja. Maar denk je dat de markt klaar is om in december opeens tablets te gaan kopen? Wij zijn de enige die het in onze podcast over tablets hebben. Ja, maar het sexy dingetje eraan is dat het eigenlijk gewoon op een hele grote iPhone lijkt. En dat het een combinatie is tussen een volwaardig netboekje en een e-reader, zeg maar. Het zijn een aantal apparaten in één en dat is precies wat ze met de iPhone gedaan hebben. Dus wat jij zegt, de netboek wordt afgeschaft en de focus wordt verlegd naar een tablet. Maar dan blijft het prijsniveau toch op het lage niveau hangen. Ja, ik weet het fijn ook niet meer precies ervan. Ik weet alleen dat ze hadden aangegeven dat ze in ieder geval voor de feestdagen, dat ze heel veel dat iets willen, ja, logistieke ruimte hebben gereserveerd bij een aantal vliegmaatschappijen. Om gewoon apparaten te verschepen. En alleen ze zeiden ook dat het onmogelijk is dat alleen de iPhones of een extra MacBook. Dat zou het niet. Hoe zeg je dat? De ruimte dat zou niet zoveel ruimte kosten als wat ze nu hebben gereserveerd voor de kerstdagen. Nou, kijk, technisch is het wel interessant. Want kijk, zo'n tablet, de eerste tablets die, ik geloof dat Microsoft, ik herinner me een Cebit van, geloof ik, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden, dat ze met zo'n ding kwamen. Samsung had er toen een gemaakt en dat zou het allemaal zijn. Maar ze hadden toen nog niet multitouch. Hè? Dus dat wil zeggen, even dat Apple-idee van je gaat met je vingers en je kunt iets vergroten of verkleinen. Je kunt dus meerdere. Ja, inderdaad. Je zegt dat de tablet nooit groot is geworden omdat de interface slecht was. Of niet voldoende was, omdat er geen toetsenbord bij zat. En de touchscreen nog niet volwassen genoeg was. En dat is het nu wel. Dus ja, want je ziet dus van ook andere jongens, zie je, ik geloof dat Acer met zo'n multitouch is uitgekomen. En je kunt dus eigenlijk de iPhone interface aanpakken, hè, dat je kunt schuiven en dat soort dingen. Dat kan je op een tablet doen. Het voordeel van een tablet is dat je het de betere tablet... Multitouch is trouwens ook iets wat standaard in Windows 7 zit. En dan zijn er nu een aantal... Ja, daarom. Monitor gigabyte. Gigabyte is nu met een laptopje. En dan kun je het beeldschermpje van... Dat is een tablet, laptop of notebook. En daar kun je het schermpje van afhalen. En dat is natuurlijk wel heel handig. Want dat maakt het werken op zo'n klein rot dingetje eigenlijk problematisch. Maar als je een los beeldschermpje kunt hebben... Wat er dan... Ja, niet alleen notebooks en dat soort dingen. Ook desktops kunnen dat nu gaan gebruiken. Omdat er fabrikanten komen die... beeldschermen uitbrengen. HP heeft er eentje en ik geloof dat er nog een andere was die ook met een scherm kwam. En dat kun je dan gewoon aan je desktop hangen en dan kun je ook daar aan de gang met je multitouch. Het is handig voor laptops, omdat je heel dicht op je scherm zit. Maar het kan dus ook in desktops nu. Nou ja, goed, het is natuurlijk in de desktop, in de horecasfeer en in allerlei professionele toepassingen bestaat dat natuurlijk al jaren. Je kunt geen restaurant meer voorstellen waar dat niet met desktop, waar niet met een touchscreen werkt. Alleen, je kunt dus nu meer dingen gaan doen. Windows 7 is er geschikt voor. Wat dat betreft, misschien moeten we hopen dat er nieuwe apparaten komen van Apple of van anderen die de markt weer een beetje vaart gaan geven. Ja. Want om een ander voorbeeld te noemen, de andere trend waar ik van de week eventjes in verdiep, is 3D. Op de IBC begon men al te zeggen van, nou, 3D, dan moet je films bekijken. Maar je hebt dus nu ook beeldschermen met 3D. Ook weer van Acer, die komt met een 3D beeldscherm. En dat is voorlopig heel beperkt, want daar kun je dus alleen maar, zeg maar, een paar games mee spelen die dan driedimensionaal werken. En dat is ook heel spannend. Die draak die uit dat beeld komt, als het ware. Maar je moet ze met een brilletje voorzitten. Maar op het moment dat er meer mensen 3D gaan doen, dan zou je dus inderdaad 3D Skype kunnen gaan doen. En dan wil ik je toch vertellen dat er waarschijnlijk een seksindustrie is die daar zeer veel belangstelling voor heeft. Zou je denken? Ja, maar alles begint... Met elke techniek staat of valt het natuurlijk met hoeveel het gebruikt gaat worden. En 3D-schermen... inderdaad, de seksindustrie, kan ik me heel goed voorstellen dat hij daarin geïnteresseerd is. Maar of... maar dat is toch altijd... waarom is het internet zo groot geworden? Ik bedoel, de tijden dat er 40%, 50%, 60% van het verkeer seksverkeer was. En het moet nu nog zeer aanzienlijk zijn. We moeten dat niet ontkennen. De DVD nou ja, en daarvoor... Als YouTube 3D komt, dan zal dat zeker voor heel veel mensen een aanleiding zijn natuurlijk om onafhankelijk van de content, om gewoon dat soort schermen te gaan aanschaffen. Ja, ik denk nog niet dat de seksindustrie de 3D-schermen heel erg groot in hun eentje kunnen maken. Ik denk het dat ook. Ik denk dat het eerder uit YouTube bellen, ja. En inderdaad, YouTube. Ik zie geen meerwaarde voor een 3D-Skype. Ja, maar het gaat ook niet zozeer zo voor dat de seksindustrie een 3D-scherm heel erg groot zou kunnen maken. Het gaat erom dat een product moet gewoon bij mensen thuis terechtkomen. En als de seksindustrie content gaat leveren in 3D, dan gaat dat ding in gewoon heel veel huishoudens terechtkomen onder andere voorwenselen. Ja, het ziet er heel mooi uit. Het is, je kan films doen. Leuke spelletjes doen. En ja, prima. Ja. Zo is het natuurlijk nou, ook nou met de... Nou, even alleen. Zo is het met de videobanden gegaan. Zo is het met de software gegaan, in zekere zin. En met internet. Dus waarom zou het niet zo gaan? Maar ik vind het ook, het is een beetje, ja, technology push, dat 3D-gedoe. Maar ze zitten er allemaal in. En iemand noemde net ook alweer de e-books. Hè, dat Apple ook een e-book gaat doen. Ja, gaat men die markt pakken gaan, Microsoft en Apple, dat beter doen dan Kindle? Hè, dan Amazon? Ja, ik verwacht eerlijk gezegd van wel. Amazon is te langzaam, want ze zijn in Amerika en nu in Engeland aan het uitrollen. En het schijnt het in Europa nu een Kindle kopen. Maar volgens mij weet niemand het in Nederland. Ja, en toch was van de week de Ingram, wat een grote distributeur is, heeft net een deal gemaakt met een Nederlandse distributeur van e-books en e-book content. En daar was een persbericht bij, dat ze dat helemaal zagen zitten, dat dat gaat worden. En de belangstelling voor e-books is ook behoorlijk hoor, als je dat vergelijkt met smartphones en al dat soort dingen. Het probleem is, wat is het businessmodel wat gaat werken? Smartphones is een goed voorbeeld. Dat is niet gelukt aan anderen dan Nokia en Apple om groot te worden in smartphones. Dell heeft ze gehad en Acer levert ze en Asus en Samsung leveren allemaal smartphones. En ze verkopen er niks in. Het blijkt dat Nokia en Apple daar gewoon, Apple heeft gewoon een 30% marktaandeel. En Nokia natuurlijk traditioneel wel heel stevig. Dat gewoon voorbehouden is aan een beperkte club. Als datzelfde fenomeen gaat optreden bij die e-books, dan zou het wel kunnen zijn dat bijvoorbeeld de uitgevers, de mensen die dus de content hebben, daar toch meer macht in hebben. En Amazon is in zekere zin zit aan die kant van de streep. Terwijl Microsoft en Asus natuurlijk over inhoud helemaal niks kunnen bieden. De Nederlandse krantenbusiness enzovoort is natuurlijk ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen. En misschien is zo'n ding wel een goede start om daar iets mee te doen. Een bepaalde betaalservice. Nou, wat ik dus nog steeds niet begrijp is die e-book readers die als een fabrikant in een land zou afspreken dat alle studenten van dat land zo'n e-book reader kopen om hun schoolboeken daarin te krijgen. En dat die studenten vervolgens boeken die zij hebben gekocht kunnen doorverkopen aan andere studenten via een draadloze verbinding. En daarmee credits kunnen opbouwen om weer een nieuw boek te kopen. Dan wordt dat één groot viral ding wat helemaal de pan uit gaat, zeg maar. Ja, maar goed, dat is dus het idee dat in India en in China en dat soort landen waar ze helemaal geen geld hebben om boeken te kopen, dat de overheid daar grote projecten gaat doen waarbij ze e-books gaan leveren aan scholen en dat kinderen dat het de enige manier is om te lezen. En dat heeft ook iets te maken natuurlijk met de druktechnieken en met de karakters. Want Chinese karakters, dat is natuurlijk toch moeilijker drukken en moeilijker maken. Maar op een schermpje kan je dat heel makkelijk kwijt. Daar zit iedereen eigenlijk naar te kijken. Dat was het idee. Er zit Guy Cuny in Engeland. Dat is nogal een bekende journalist. Heeft wat studies gemaakt van e-books. En die zegt, daar zit de markt. Daar zit de markt in het onderwijs in dat soort landen. En wat jij nu noemt, het doorverkopen van content, dat is in dat soort landen natuurlijk heel logisch. Maar hier zou dat onmiddellijk leiden tot acties van de Stichting Brein of een copyright of een auteursrechtelijke organisatie. Maar dat zegt ons dan natuurlijk ook wel iets dat in landen waar copyright het strengst wordt gehandhaafd, dat wij technisch gezien en economisch gezien veel harder erop achteruit gaan dan landen die dat niet doen. Tenminste, voor mij is dat een indicatie wat dat betreft. Ja, dan moet je. Het hele verhaal over copyright is heel complex. Industriële eigendom. Het oude verhaal is natuurlijk, als je er niks aan verdient, dan ga je het niet maken. En nieuwe boeken komen toch zelden uit China, of wel? Op de top 10 jillen zie ik toch geen Chinese of Indiaanse boeken. Ja, af en toe een Engelstalig Indiaans boek dat al een keer goed scoort. Maar ik denk dat je het hele idee van je maakt iets en je wilt ervoor beloond worden, dat je dat toch niet moet vergeten. Dat is in het Westen op een bepaalde manier geregeld. En ik vind dat de organisaties die dat doen allemaal veel te duur zijn en veel te arrogant. En dat een hele rare roverij is geworden. Maar het principe moet je natuurlijk niet overboord zetten. Het is niet zo dat zonder auteursrechtelijke bescherming dat de wereld beter zou worden. Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat verdienmodellen zijn afhankelijk van een gegeven situatie. En als je in een situatie leeft waarin content zo makkelijk overdraagbaar is en ook niet meer controleerbaar. Want kijk, een boek, dat geef je uit en dat is een fysiek voorwerp dat beperking heeft. Je kan een boek niet delen met iemand. Je hebt maar één boek. Alleen als je content hebt wat digitaal, ja, dat is niet waar. We delen boeken via bibliotheken en daar zijn allemaal hele goede regelingen voor gekomen. Jawel, maar dat boek wordt dan, hoe zeg je dat, serieel gedeeld. Ja, en niet parallel. Parallel, ja. En wat ik wil zeggen is, als je een situatie hebt waarin je dus data of content zo makkelijk op zo'n grote schaal kan delen, kan je hele andere verdienmodellen handhaven. Want een managementboek, als 3 miljoen mensen dat gelezen hebben, wat denk je wat zo iemand verdient aan lezingen? Dat is volgens mij voor diegene veel interessanter dan een boek aan 500.000 mensen verkopen en dan copyright. Ja, oké, maar dan zeg je dan gebruikt hij het internet of dan zou ze boek kunnen gebruiken als een soort flyer en promotie. Dat klinkt aardig, maar en dan gaan we even naar de muziekindustrie, waar ze natuurlijk lange tijd gedacht hebben dat die cd's, laat maar zitten, het gaat, we gaan geld verdienen aan concerten. En dat is ook gebeurd, hè. CD's verkopen wordt niet meer aan verdiend, maar men heeft de concerten nou weer €95 gemaakt. Of weet ik van wat, als je hier naar Gelre Dome gaat of zo, dan betaal je helemaal blauw. Dat is een idee, maar je zult maar schrijver zijn. Ja. Ja. Je praat over een maatschappelijke ordening. Beetje raar hoor, maar ik zit hier in Duitsland en het seizoen van het bomen hakken en omhakken en de blaadjes vallen eraf. Je wil niet weten hoeveel mensen daar plotseling in de bomenbusiness zitten. Je ziet overal karretjes rondrijden die boven. Dat is werk, begrijp je? Je kunt een boom niet digitaal aanpakken. Die moet gewoon gekapt of bijgesneden of hoe het maar noemt worden. Dat is werk. Nou, ik zit dan achter mijn computertje en ik kijk naar die mannen buiten en ik denk, hé, ik ben ook aan het werk. Ik creëer iets. Ja? Maar voor mij is het veel moeilijker om er geld mee te verdienen. He, want wat wij nu bijvoorbeeld doen, wij zitten content te creëren en we verdienen er eigenlijk niks mee. En dan zeggen we, ja, maar dat is goed voor de business. Ja, dat is goed voor onze naam, dat is goed voor ons inzicht, we begrijpen er meer van. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moeten wij, net als die mannen die bomen kappen en die hier, ongelooflijk hoor, €15 per uur verdienen en daarvoor graag voor komen, moeten wij ook de boterham gesmeerd hebben. Mm-hmm. Nou, als je dus gaat zeggen, ik erken dat virtuele recht, op dat recht op virtuele gegevens, op schrijven niet meer. Ja, wat moet ik dan? Dan ga ik ook maar bomen kappen, want dat is gewoon leuk handwerk, niet? Nee, maar je hebt een ideale positie, namelijk dat jij de content als eerste kan leveren. En als jij ja, maar daar verdien ik toch niks aan? Ja, ik denk dat wij ook een redelijk unieke content nu met z'n allen maken. Ja, en daar word je toch niet voor betaald voorlopig, hoop ik. Nee. Nee, er is geen inkomstenstroom natuurlijk op dit moment. Kost het gewoon geld. Ja. En wij denken dat het dat waard is. Maar het is wel bizar dat er natuurlijk veel geld bij moet. Ja, en dat probleem ligt dus. Dat is de hele vraag van wat is content waard? Wat is snelheid? He, want dezelfde wetten die opgaan voor het leveren van computers. Je kunt zeggen, ja, moet je luisteren. Waarom mag een dealer wat aan verdienen? Nou, dat is een businessmodel waar die dealer mag wat verdienen. Omdat hij financiering doet. Omdat hij logistiek doet. Hij heeft voorraad. Hij levert een stukje informatie. Hij levert toegevoegde waarde. Dat is allemaal te berekenen. Nou, dat doen wij in feite ook. Alleen. Jawel, maar je zit wel binnen een paradigma te denken van de content aan zich is iets waard en dat moet verkocht worden. Terwijl je hebt ontelbaar veel andere verdienmodellen. Je kan premium content aanbieden aan mensen die betaald hebben voor je content. Je kan ervoor zorgen dat zij de eerste zijn die de content krijgen. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden buiten het verkopen van de content aan zich. En ik denk dat als je in plaats van content als fysiek object gaat zien dat overdraagbaar is en dat verkocht moet worden en in diensten gaat denken waar onze economie sowieso om draait, dan heb je ineens een heel ander verdienmodel wat veel interessanter is omdat je een veel groter bereik beoogt. Ik ben het er geloof ik niet helemaal mee eens, want je moet die arbeidsloon of die aantal uren die je daarmee in dat verdienmodel van jou kan stoppen, is heel beperkt. Terwijl als je 1 euro kan verdienen op 1 miljoen stukjes content, dan gaat het veel harder. Ja, dat gaat ook wel harder. En dat is ook wat je... Kijk, ik heb een vriend die verkoopt boeken door ze gratis weg te geven. Wat doet hij? Hij brengt een boek uit, dat wordt gratis gedownload. Mensen downloaden het allemaal, vinden het een goed boek. Wat doen ze vervolgens? Ze willen dat boek in de boekenkast hebben staan. Dus die mensen gaan uiteindelijk meer boeken kopen dan wanneer die dat boek nooit gratis had aangeboden. En dat vind ik een paradigmaverandering die heel interessant is, die ook nog economisch rendabel is. Ja, maar dan blijf je toch een boek uitvinden. Ik ben natuurlijk al heel lang schrijver en ik ken heel veel schrijvers. Nou, geloof in Nederland verdient, aan de meeste boeken verdient niemand niks. Je krijgt een soort voorschot en dat wordt dan ingehouden en dan liggen bij de slechte. En dan heb je 4000 boeken verkocht en dan heb je misschien een paar duizend euro. Daar verdienen we allemaal niks aan. De kranten werken ook niet meer met hun content. Die kunnen dat niet meer draaien. Deze discussie heb ik jaren geleden gehad met John Perry Barlow. Die ging uit van het motto, information wants to be free. Ja? Als je het digitaal kunt maken, dan kun je het vermenigvuldigen. Dus dan hoef je er geen geld voor te vragen. Het verdienmodel, hoe verdien je eraan, is ontzettend moeilijk. En je hebt gelijk, er zijn altijd slimmelingen die in een klein stukje van de markt iets vinden wat werkt. Maar in de breedte moet je, en dat denk ik dat de overheid of wat dan ook, of wij allemaal samen, moeten erover nadenken hoe dat werkt. En ik denk dat de bescherming van auteursrecht voorlopig nog de beste optie is. Maar hoe verdient bijvoorbeeld een romanschrijver, dat is een problematisch geval in deze situatie. Want als je het boek eenmaal gelezen hebt, dan ga je het boek misschien niet kopen voor in de boekenkast. Omdat je het verhaal al kent. Maar de gemiddelde schrijver in Nederland verdient op dit moment eigenlijk ook alleen maar zijn geld, doordat hij een keer bij een bibliotheek een handtekeningensessie gaat houden. Of een vragenuurtje bij een boekhandel. De gemiddelde schrijver in Nederland verdient zijn geld gewoon al niet met boekverkoop. Nou, ik bedoel, ik denk dat je de hele grote schrijvers die dat doen, die verkopen dan misschien 50 boeken. Maar ga dan maar eens uitrekenen wat de marge is op 50 boeken. Ja, een signeersessie van 50 boeken. De auteur krijgt 10-11% van een boek, zeg maar 2 euro. Nou, dan heeft die man op een dag 100 euro verdiend. Sorry hoor, incidenteel kunnen mensen daar heel veel geld mee verdienen. Als je mevrouw Rawlings, daar hebben 6000 mensen in de rij gaan staan die voor een handtekening willen hebben. Ja, dat kan. Maar nee, het is een moeilijk vak content maken. En we hebben dat in de oude tijd, was het maken van content. Dat kon eigenlijk nog uit de tijd van, zeg maar, toen de priesters hadden die alleen maar konden lezen en schrijven, de rest niet. Ja, hebben we dat op een voetstuk geplaatst. Maar nu zie ik dat in deze wereld, waar het heel moeilijk is om geld te verdienen met je content, dat gewoon die vent die bomen hakt hier eigenlijk veel vaster en veel, ja, die heeft gewoon handwerk. Die kan iets wat een ander niet kan, want ik kan niet 20 meter in zijn boom klimmen en dan dan flikker ik eruit, vrees ik. En dan met zo'n machientje. Ik kan. Nou ja, goed. Maar dus, het is eigenlijk het verhaal wat ik ook in Oost-Duitsland wel eens gezien heb en in Oostblokland. Op een gegeven moment werd het vak van dokter of het vak van administrateur werd helemaal niet meer gewaardeerd. De loodgieter die was geld waard, maar de arts, ach, die verdiende net zoveel. Misschien gaan we die kant uit. Als je, misschien verdedig ik mijn eigen positie hoor, als schrijver en journalist moet ik ervan leven. Maar ik heb er nooit in geloofd dat je dat gratis moest maken. Het lijkt mij ook niet. Deze content waar iedereen nu naar luistert is natuurlijk wel gratis. Verdienmodellen zitten in de toekomst natuurlijk bij nog meer luisteraars. Dat er een speciale dag wordt gehouden voor de IT-bendedag. Waar je live ons met z'n allen de podcast kan zien opnemen. Wauw. Het is een businessplan. Ja, businessplan. Maar ja, het is allemaal beperkt natuurlijk. En als je echt massaal luisteraars hebt, is er natuurlijk vanuit advertenties weer geld te scoren. Maar we dwalen helemaal af naar businessmodellen voor tekst. Misschien nog wat IT-nieuws? Nou, ik vind digitale content wel IT-nieuws hoor, wat dat betreft, Martin. Ja, ik vind dat erg interessant. Ja, ik heb ook, wat was er van de week aan nieuws? Intel, een beetje leute koekerij over die netbooks. Facebook heeft 711 miljoen rechtszaak gewonnen. Dus die zouden dat moeten krijgen van één spammer. Dat was dan natuurlijk wel dat dat in Amerika kan. Dat je dus spammer bent en dan een boete opgelegd krijgt vanuit het rechtssysteem van 711 miljoen. Dan vind ik spam ook niks, maar dit vind ik wel een beetje te ver doorslaan. Ik weet niet of jullie dat zagen. Maar het schijnt dat de eindstand is dat Facebook zelf gaat verdienen aan de spam die op haar website is geplaatst. Ja, want voor de grootste uitspraak is ook al voor Facebook voor 873 miljoen. Dus ze hebben nu al bij elkaar... 1,5 miljard zo'n beetje. Ja, aan spam damages. Ik vind het een beetje uit verhouding, want ik kan me niet voorstellen dat het echt zoveel damages is. Ook al is het spam irritant. Als je kijkt, ik geloof dat de respons op spam is tussen de 1 en de 3%, wat ongeveer in lijn ligt met de gemiddelde advertentieruimte op televisie. Daar wordt gewoon heel veel geld in gemaakt. Er worden echt bedragen in gemaakt die mensen verdienen tegen de miljoenen per dag aan spam. Okay, dus jij denkt dat deze spammer in specifiek makkelijk dat geld heeft verdiend, die 711 miljoen? Nou ja, makkelijk is het nooit, maar ik weet niet de technische details. Ik weet niet of het echt mogelijk zou kunnen zijn. Er zijn mensen die heel veel geld aan verdienen, maar dat is in alles. Dat is in boeken, dat is in spam, dat is in alles. De mensen die een slimmere truc vinden, dan moet het natuurlijk toch een Nigeriaanse jongen zijn die vreselijk rijk geworden is... Aan die brieven van ik ben de weduwe van de oud-koloniaal directeur van dit of dat. Hè? Ik krijg ze nog steeds per dag binnen. En soms heel slim. De laatste tijd krijg ik nogal wat berichten binnen van... U heeft een website met die naam. Wij hebben een verzoek of van iemand in Hongkong die dit of dat HK wil registreren. Zeg maar dealerinfo.hk of zo. Voor zoveel geld kunnen we dat verbieden of zo. Ja. Ja, die heb ik ook een paar keer gezien. Ja, die heb ik ook al een paar keer gezien. Dat is een leuke truc. Ja. En ze registreren ook echt de domein voor je. Ja. Nee, maar op die manier, van of er wordt inbreuk en juridische procedures, ga je erop in, dan kom je natuurlijk een hele... ook in andere juridische systemen, waar je misschien niet zo heel hard... Even iets anders. Weten jullie wat Shazam is? Sorry? Shazam. Nee. Dat is een muziekservice, Shazam. Ze hebben nu al 50 miljoen gebruikers. Dat is een mobiele muziekservice. Ja, het is een soort van Lost FM, zeg maar. Ja, ze hebben een of andere truc bedacht. Dat als je naar muziek luistert, dan kunnen zij op een of andere manier uitvinden wat dat is. En dan net als Amazon of zo, dan gaan ze je vertellen wat daarbij hoort en zo. Mhm. En er zijn al 10 miljoen iPhone gebruikers. Dat is dus iets wat door die iPhone eigenlijk gekomen is. Een muziekapplicatie die iemand heeft iets heel slims bedacht. Iets van jouw muziek aanraden en leveren die past bij wat je al eerder gehoord hebt. Oké, dat is grappig, want zo werkte natuurlijk vroeger de KSA's en zo kon je inderdaad zien bij je buurman of bij degene waar je dan een file haalde, kon je zien wat hij nog meer voor files had. En dat was een leuk effect, want het meestal leverde dat interessante, inderdaad dezelfde soorten muziek op. Ja, opvallend is dat de naam Shazam een beetje lijkt op Kazan. Shazam Kaza. Nee, ik had niet van die applicatie gehoord, maar is die puur voor de iPhone? Nee, hij is voor allerlei dingen. Shazam. 50 miljoen gebruikers, dat is serieus hoor. Ja, nee, dat geloof ik. Maar ik heb hem gemist. Wat ik wel zag deze week is dat er een nieuwe zoekmachine service op de markt is verschenen. Dat heet googlemusicsearch.com. En dat is eigenlijk een initiatief van iemand die de Search API heeft gebruikt om de search resultaten van Google zo te filteren dat je alleen de mp3's nog overhoudt. Dus als je muziek zoekt, gewoon op het web, legaal tussen haakjes te downloaden, dan kan deze zoekmachine dat voor je, in ieder geval goed voor je uitfilteren. Nou ja, dat is wel een heel, heel oud, bekend trucje wat ze hebben gebruikt. Je kan namelijk een aantal zoekparameters op Google invullen, waardoor je Open Directories eigenlijk kan skimmen, als het ware. Hij zoekt namelijk in de titel naar index of, en dan vaak nog slash mp3 of zoiets. Mm-hmm. En dan naar de naam van de artiest. Ja, daar heb ik hele boeken over geschreven. Je kunt naar Google, als je dat slim gebruikt, een heleboel leuke dingen vinden. Ja, en, passwords. ja, niet alleen dat, maar ook statistieken en van alle handige dingen die je kunt doen door allerlei parameters mee te geven aan de zoekopdracht. En wat ik al zeg, er zijn hele boeken over geschreven. Jongens, ik wou eventjes, voordat we gaan afsluiten, een praktische kwestie opwerpen. Ik heb een stuk of 10 websites. Mm-hmm. Ja, allemaal verschillende en heel veel digitale kerkhoven. Nou, als je een bedrijf hebt, dan kun je soms mensen inhuren om je rotzooi op te ruimen, zou ik maar zeggen, om de zaak te organiseren. Zijn er bedrijven die zich richten op het onder één noemer brengen van allerlei websites? Dat zouden mensen moeten zijn die heel veel global search and replace utilities hebben en dat soort dingen. Maar kan ik zeggen, luister, ik heb een zootje websites, ik wil dat onder één naam en dan zeg maar die oude websites kunnen op. Want ik betaal nu 10 providers allemaal geld om die websites overeind te houden. Misschien mag ik daar iets over zeggen. Ja? Ik val er net in de podcast, maar ik ben blij dat er nog wat, dat ik nergens kan reageren. Ik heb het idee dat dit soort operaties eigenlijk een beetje tussen het web inhangen en kantoorautomatisering. Je hebt natuurlijk vaak aan een domeinnaam, daar hangt een website aan, maar daar kan ook e-mail aan vasthangen. En wat je vaak ziet is dat als je of naar een webdesignbureau gaat, dan kunnen ze je wel heel specifiek helpen met PHP, met scripting en dat soort dingen meer. Dan hebben ze vaak niet zoveel kan hebben. Sorry, je viel even weg daar. Oh. Ja, dat is iemand met een motorzaag zo te horen. Die webdesignbureaus die weten vaak niet precies wat voor impact dat op je kantooromgeving heeft. Die zijn heel erg gericht op websites, maar wat minder op e-mail en op servers en op MX records en dat soort zaken. En de traditionele kantoorautomatiseerders, die weten heel veel over office en over werkplekbeheer en dat soort zaken meer. Maar die zijn dan weer wat minder op de hoogte van hoe je website en hoe je digitale communicatiestrategie daarin past. En ja, ik wil niet meteen onmiddellijk heel veel reclame gaan maken, maar toevallig ken ik 2 bedrijven die mij heel erg aan het hart gaan, die op allebei de fronten daar hele mooie samenwerking in kunnen aanbieden aan klanten. Ah, inderdaad, ik merk dat meer. Bedrijven beseffen niet dat hun website eigenlijk ongelooflijk integraal onderdeel aan het worden is van hun hele bedrijf. Je ziet dat ook bij de overheid. Ze zijn allemaal overgeschakeld op formulieren die op het internet staan, maar daarmee moet eigenlijk een hele organisatie omgegooid worden. Want het is begonnen natuurlijk altijd met een leuke, met een iemand die op het kantoor wel wat met HTML wilde knoeien. En het moest zo nodig, dus iedereen heeft een website bij de overheid. Maar nu is dat de allerbelangrijkste business geworden. En het past niet meer in de rest. Nou, zo zie je dus eigenlijk dat zelfs in tijden van crisis er enorme kansen liggen. Omdat het de bedrijven die dat soort werkzaamheden kunnen oppakken, dat zijn er niet zoveel. En die hebben nog niet de draai kunnen maken. Die snappen nog niet met wat het effect allemaal heeft. Mm-hmm. Hey, maar daar, we hebben net ontdekt dat we geen geld kunnen verdienen aan deze podcast. Dus je mag best 2 bedrijven noemen die je na aan het hart liggen. Ja, dan zou ik natuurlijk willen zeggen, puntenpartners automatisering voor de kantoorautomatisering, insert voor het webgedeelte en vooral de lijm en de kruisbestuiving tussen die 2 bedrijven, die kunnen ervoor zorgen dat je als eindgebruiker, als bedrijf met een website of met een kantoor, dat het in goede banen wordt geleid. Oké. Okay. Dus, om al even aan te geven, waar je bijvoorbeeld aan moet denken bij een domeinnaam, is inderdaad, is er e-mail gekoppeld aan die domeinnaam? Hangen er accounts aan die domeinnaam? Zijn er ooit dingen geregistreerd, diensten aangemeld op die domeinnamen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die e-mail goed blijft binnenkomen? En hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat webinhoudelijk, zeg maar, het allemaal netjes getrechterd of geparapluut kan worden, zodat het gewoon allemaal verzameld kan worden en op één uniforme manier weer naar buiten kan komen. Nou ja, dat niet alleen, want wat Luc's probleem is natuurlijk, hij staat in zoekmachines al 10 jaar met een bepaalde link. Als hij die gaat opheffen en je gaat alles verplaatsen, dan moet je dus zorgen dat alle links doorladen naar de nieuwe content en dat Google daarvan langzaam op de hoogte komt. Er zijn onder water voor de search engines allemaal verhuisrichtlijnen voor, zeg maar, om dat in goede banen te leiden. Ja, maar ook dan heb je weer niet alleen maar te maken met het grafisch ontwerp van de site, of niet alleen maar met de techniek. Oké, jongens, maar mijn vraag is, zijn daar specialisten? Kan iemand mij een e-mailtje sturen, Sala@dealerinfo, van iemand die dat doet? Ja, ik stuur je een e-mailtje. Want dat is... Ik zie het probleem niet zo. Er is dan gewoon de hele handel verhuizen naar één provider. Ja, weet je, ik heb 10.000 artikelen. Ja, maar ik heb 10.000 artikelen en 12 websites. En precies dat probleem. Sommige van die artikelen worden heel veel bekeken, maar daar heb ik niet echt inzicht in, want daar kijk ik nooit naar. Of daar zou ik naar kunnen kijken. Andere zijn eigenlijk overbodig. Dan moet iemand dus tools ontwikkelen om te kijken hoeveel er naar een website, naar een bepaalde pagina gekeken wordt, om die te verhuizen, eventueel actie te nemen naar de, wat je zegt, naar de search engines. Misschien zelfs een heel nieuw model. Maar die tools die zijn er allemaal al, hoor. Dat weet ik wel, maar ik moet iemand hebben die ze kent. Want natuurlijk zijn die tools er. Nou, laat ik dan ook zelf hier even inspringen. Ik ben nu bezig om weer een ander bedrijf ook weer op te richten. En daarbij probeer ik in te springen in volgens mij het gat in de markt. Waarbij veel managers of directeuren van grote bedrijven, die hebben een secretaresse om bepaalde dingen te regelen. Alleen heb je op het digitale vlak dat soort mensen niet. Mensen die je kunnen helpen om gewoon digitale dingen te ordenen of op te zoeken, research te doen op het internet. De PDA, de Personal Digital Assistant, helemaal goed. Ja. Daar ben ik nu mee bezig. Dus als ik dat al op poot heb, dan hoor je van me, Luc. Ja, nee, maar daar is behoefte aan. Dat is precies wat je nodig hebt. Vroeger hadden we boekhouders en administrateurs en zo. Dat waren hele belangrijke mensen, die wisten waar alles lag. Maar mensen die weten waar alles digitaal ligt en daar trucken voor ontwikkeld hebben en een gevoel voor, ja, maar dat stukje is belangrijk en dat stukje is niet belangrijk en dat kan weg en dat moeten we naar voren halen. Het lijkt me meer een kunst dan een kunde en een ervarings iets, maar daar is absoluut behoefte aan, want juist directeuren van grote bedrijven, daar heb je het over, man, ik heb er allemaal geen tijd voor, natuurlijk kan ik dat allemaal doen om die 15 websites, maar dat zeg ik, 10.000 artikelen, houd toch even op, ja? Ik kom een kopje koffie bij drinken, Luc. Ja. Nou, iedereen is overigens welkom, ik zit net achter Venlo en het is hier fantastisch. Hallo? Ja. Kan achter Venlo. Nou, misschien moeten we maar eens een IT-bende weekendje doen. Want we kunnen echt, ja. Maar je woont achter Venlo, of niet? Pardon, ik, hè? Wie? Nee, hoor. Oh, met de trein naar Venlo of met de auto naar Venlo en dat daar is. Ja. Ik ben geboren in Blerik. Mag dat ook? Ja, Blerik is ook goed. Dat is helemaal niks hier. Ja. Ik wou zeggen, het is nog beter als je in Stijl geboren bent, want maar ja... Daar kan je tegenwoordig je geld verdienen door een pak van een paten aan te trekken. Want ze willen dat dorp als klooster community. Maar goed, jongens, het is voor mij weer over. Ja? Ik vind het ook een mooie afsluiting. Okay. De 40 minuten zijn we al lang gepasseerd. Okay. We spreken elkaar volgende week. Doei. Bye.